Розділ сьомий. Пікетажистка. Що упертіше вона бунтувалася проти нього, то він все більше і більше її любив. Не було такого приниження, на яке майор Яцуба не пішов би ради своєї Ліни. Не було таких труднощів та перепон, яких він не кинувся б долати ради її майбутнього благополуччя. При одній лише думці про те, що донька могла б не пройти по конкурсу, що якісь там інститутські книгогризи могли б завалити її при вступі, майора кидало в лють, і він готовий був хоч зараз іти боєм проти кривдників, вдаритись по всіх інстанціях, щоб таки домогтися свого. Дочка – кругла відмінниця, грає на інструменті. Та як вони сміють її не прийняти? Всіх поставить на ноги, щоб тільки захистити дочку і викрити злочинне кубло, якщо воно там в інституті завелося. Любити своє дитя тільки тим, що ніжити його та вилизувати – це ще не все. Ти зумій грудьми пробити йому дорогу. Ото буде твоя любов. Влаштування дитини до інституту – це, на його погляд, варто було б найтяжчої напруги. Розпалена уява його малювала боротьбу в усіх складнощах і несподіванках. В приймальних комісіях цілком імовірно. Можна було наскочити на засилля хабарників, котрі вдаються до найхитріших методів у своїй злочинній діяльності. Хабарі беруть тонко, обачно, через третіх осіб. Про таких він читав у газетах і чув не раз. Хабарів давати він не збирається, за це судять. Він зуміє інакше розчистити путь своїй медалістці. Закутий в лати своїх заслуг, тараном піде вперед, залучить на підмогу впливові свої знайомства, які в нього ще там залишились де-не-де. І якщо треба буде вивести шахраїв на чисту воду, він не зупиниться ні перед чим. Бо хто ж ворог своїй дитині? На що Лукія, яка вже наче принципіальна і до того ж депутатка, а й та подбала про свого синочка, при конторі влаштовує ластівок стерегти, чи то пак радистом на радіовузол? Хіба ж не тепленьке місце? Ліна щодо цього зовсім іншої думки. «Не накліпуйте даремно на рясних», – перечить вона батькові і пояснює, що Віталик іде на радіовузол не з метою тепліше влаштуватися, а тому, що там треба заміни, бо найближчий його друг Сашко Литвиненко – з осені переходить до інституту на стаціонар. Радгосп посилає його вчитися. «Ах, це все з почуття дружби!» – регоче батько. «Ти мені співай, співай про дружбу. Знаємо цю дружбу. А чому вона сина ша свого в чабани не посилає? Чому не вила йому в руки та на силос? А тому, що в нього нахил до радіотехніки, здібності, ви це розумієте?» Суперечка їхня відбувається неподалік веранди, на присадибній ділянці, де вони працюють обоє. Ліна клопочеться біля своїх гладіолусів, а батько голий до пояса. В чалмі якийсь, мов фелах, прополює сапою картоплю. «Сон рябої кобили – все це», – каже він, змахнувши з обличчя краплистий піт. «Влаштовуєш? Так і кажи, що влаштовую, а то ще хоче й чистенькою бути. Знаємо цих чистеньких». Батько починає вголос сортувати сьогорічних випускників, прикидаючи, хто з них де опиниться. «Кузьма Усадчий? Ну, це на канал. Цього батько до себе бере. Там добре платять. Ситникова на ферму вершки пити. Чумакова – обліковцем.